Trójka budzi. Dzień dobry, a to oznacza, że na zegarze czwarta. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Witamy nowy tydzień na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Jak witamy, to tylko w audycji Trójka Budzi. Dziś przy konsolecie Ewa Wichrowska, ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. No i 120 minut radiowych do zagospodarowania. Dzisiaj mamy pierwszy z nich. Rozpoczęliśmy z piątkowym jubilatem, z solenizantem. Piątek Wojciech Waglewski skończył 70 lat i dzisiaj Leżozwierz z ostatniej płyty zespołu WW. No Leżozwierz, no to leżymy, jeszcze możemy sobie poleniuchować, dopiero 5 minut po godzinie 4. No i jak zwykle ten początek dla tych z Państwa, którzy jeszcze gdzieś leniuchują, jeszcze sobie leżą, a może jeszcze śnią. To jest mój sen, ten sen. obdarza mnie w pokoju bez ścian. Zamykam się, nie ma nic, nie ma mnie. Niby bezpiecznie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. To jest mój sen, ten sen zawstydza mnie. Może przy okazji takiego tematu jak sen, to od razu odpowiem na takie zagadnienie, które często Państwo kierują w korespondencji mailowej do mnie. O korespondencji mailowej zaraz Państwu opowiem, jak ja się wysypiam, czy ja w ogóle śpię, bo przecież te noce cały czas w radiu, kiedy ja śpię w radiu, czy ja śpię nie wiadomo gdzie, ile gdzie. No drodzy Państwo, śpię jak każdy z nas, czasami ten sen jest krótszy, no i czasami jak zadzwoni budzik, a zazwyczaj jest to 3:08, myślę sobie, no pospałbym, no ale kiedy się przyjeżdża tutaj do radia, zapala się lampkę, włącza się wszystko, co się ma do włączenia i odbiera się już korespondencję i radio gra, no to człowiek w ogóle nie myśli o śnie, także odpowiadam na pytania, że tak, oczywiście śpię i śnię, a śnimy przecież o różnych rzeczach. 15 minut po godzinie 4, program trzeci Polskiego Radia i pierwsze wydanie w tym tygodniu audycji Trójka Budzi. Witam serdecznie, pisze nasz stały słuchacz, pan Krzysztof z Wielkiej Brytanii. No to witamy w klubie. Ja mam pobudki o 2:15 w nocy czasu angielskiego. Za miłe to nie jest. No, 2:15 czasu angielskiego. No to 3:15 chyba u nas, z tego co dobrze kojarzę. No ale zawsze można włączyć radio i wtedy ta pobudka i ten poranek jest całkiem milszy, prawda? Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. No to oczywiście oficjalnie dzisiaj Państwu ogłoszę wszem i wobec, jaki to adres internetowy i mailowy trzeba wpisać w wyszukiwarkę, żeby się skontaktować z radiem. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. No niech piszą też bezsenni. Przetrwajmy razem noc, aż po świt. Blady poranek tu bądź, obejmij mnie bez słowa, obejmij tak po ludzku, kołysz mnie bez pośpiechu, aż zniknie w ciele opór, wytłumacz świat i ludzi. A to fragment koncertu, który był wynikiem wspaniałej inicjatywy. Koncert nazwany Tribute to Krzysztof Krawczyk, więc wszystko w temacie. Bezsenni z repertuaru pana Krzysztofa właśnie zaśpiewała Natalia Grosiak razem ze Skubasem. Za wszystko odpowiada Urbański Orkiestra. No i to się wszystko odbyło podczas wielkiej trasy koncertowej w naszym kraju. Także sen, sen o Wiktorii, bezsenni to tak dzisiaj tematycznie na początek, chociaż ten temat państwa poruszył. Pan Daniel napisał: witam Grabku, biologiczny, chodzi tu o zegar, pewniejszy niż ten mechaniczny. No, chyba coś w tym jest. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Ważne, że wszyscy się budzimy, bo to trójka budzi. Mam nadzieję, że państwo już rozpoczynają bardzo miło dzień, który ma być podobno przepiękny, ale oczywiście nie będę cytował dzisiaj temperatury, ani nie mówił o tym, gdzie słońce bardziej lub mniej będzie świeciło, bo od tego są serwisy informacyjne. My skupimy się na muzyce. No, na muzyce koncertowej. I feel love in this room, but I tell Lord, I tell. David Bowie z koncertu w Glastonbury, festiwal w Glastonbury, jeden chyba z naj, które kiedykolwiek zostały organizowane i organizowane są po dziś dzień. To było 23, przepraszam, lata temu, a teraz mamy 25 minut po godzinie czwartej. Witam, pisze pan Marcin. U niektórych już się zbliża pora obiadowa. Na dobry początek zawsze warto posłuchać Trójki. No i tutaj miłe słowa na temat dzisiejszej audycji. Dziękujemy. No i na koniec oczywiście, może nie oczywiście, ale często pojawiający się wątek w korespondencji od państwa a propos koncertu życzeń. No, dzisiaj nie dam rady PJ Harvey, ale sobie panie Marcinie odnotuję, że mogłaby zaśpiewać i zagrać podczas naszych porannych spotkań. Aha, pora obiadowa. Dodaję, że pan Marcin napisał pozdrowienia z Tasmanii. Who sweeps the squalid rain to scan through pinks and gray? I laughed without escape above a frightened race, touch the wanderlust, a town of others' dust. It settled on the first run. It's morning till good morning to you, sun. Don't ever set on island, this island has begun. I'm soft but Mars presides, the dance is rent with pride. It's morning till good morning till you sun. Don't ever shed an island, this island has begun. I'm here. W programie trzecim Polskiego Radia Smashing Pumpkins z Billym Corganem na czele, który jest niesamowitą głową do tworzenia muzyki. Cały czas nagrywają. Przypominam, w tym roku formacja Smashing Pumpkins wydała 3 płyty, jeszcze chyba trzecia przed nami, albo już się ukazała. Tyle tych płyt, drodzy państwo, że no, człowiek nie jest w stanie wszystkiego ogarnąć. 29,5 minuty po godzinie czwartej od razu odpowiadam na pytania dotyczące kącika dla seniora. Dzisiaj kącika dla seniora nie będzie, ale mam nadzieję, że seniorzy wśród tych współczesnych nagrań też znajdą coś dla siebie. Love. Jeszcze porządku i harmonii, która chciałbym, aby panowała w tych wypowiedziach radiowych. Drodzy Państwo, to sprawdziłem i przypomniałem sobie, że trzecia część Act rockowej opery, którą to Smashing Pumpkins nagrywają, ukaże się 5 maja. Tak, pierwsza miała miejsce, premiera 15 listopada, druga 31 stycznia i 5 maja trzecia część Autumn rock opera in three acts. To a propos Smashing Pumpkins. A propos piosenki, która przed chwilą, to pochodzi z roku 2007, czyli ma lat 16, formacja Uncle z Gavinem Clarkiem, King's Keys to the Kingdom. No, troszeczkę zapomniana formacja, ale bardzo ważna dla całej współczesnej muzyki alternatywnej, rockowej, no i brytyjskiej to na pewno. Teraz mamy 25 minut do godziny 5. Teraz utwór, który ma dni kilka zaledwie, bo to był wielki szok dla fanów muzyki rockowej na świecie, że on się ukazał i tak praktycznie bez żadnej większej zapowiedzi, bo wielu z nas, mówi o fanach muzyki rockowej, zastanawia się, jak to będzie dalej z przyszłością grupy Foo Fighters. Przecież wielka tragedia w obozie zespołu miała miejsce. Odszedł zupełnie niespodziewanie Taylor Hawkins, wielka postać w tym zespole, wielki perkusista, no i też taki charyzmatyczny członek tejże grupy, a okazuje się, że formacja Foo Fighters, jak zaraz Państwo usłyszą, jest w bardzo dobrej formie. No, nie można przeczytać nigdzie i doczytać się, czy będzie z tego płyta i co dalej, no ale cieszmy się. 4 minuty i 18 sekund. Nowe, świeżutkie od zespołu Foo Rescued. No przyznam się, że nie wiem i też nie wiem, czy to podane zostało do publicznej wiadomości, choć nie będę ukrywał, drodzy państwo, że właśnie przeglądam sobie różne wiadomości na ten temat. Nie wiem, kto grał w tym utworze na perkusji. Oczywiście chodzą jakieś słuchy i spekulacje na temat tego, że to Dave Grohl usiadł razem z Foo Fighters za bębnami i stworzył te partie, niesamowite partie w tymże utworze, ale chyba zespół Foo Fighters z informacjami, kto na perkusji, kiedy nowa płyta i tak dalej, wstrzymuje się. No ale na szczęście mamy nowe nagranie. Mam nadzieję, że państwu odpowiada. Uważam, że w tym nagraniu wszystko to, co w Foo Fighters lubimy, jest zawarte, czyli moc, energia, piękne darcie głosu przez Davida Grohla. No i taki poranny ten utwór. Mam nadzieję, że będzie częściej wracał podczas naszych spotkań na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, no bo przecież wszyscy lubimy Foo Fighters, prawda?

słuchają państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. W programie trzecim audycja Trójka Budzi, bo Trójka państwa budzi codziennie, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek i sobota. Od czwartej rano do szóstej, 120 minut różnej muzyki codziennie i ona różna dziś do szóstej na pewno będzie. W tym momencie Avalanches, ekipa z Australii, trochę zremiksowana przez geniusza, jeżeli chodzi o produkcję muzyki hip-hopowej, szczególnie Prince'a Apolla, Since I Left You na antenie naszego radia. Do piątej, 4 minuty, te 4 minuty spędzimy z formacją The Knife. No, wspaniała formacja. Szkoda, że już nie istniejąca. The Knife, Pass This On, z niesamowitym wideoklipem do tego utworu. Polecam państwu bardzo serdecznie, a do skrzynki mailowej napływają co chwilę nowe wiadomości. Dziękuję serdecznie, no bo to już taka pora, że państwo się budzą. A jaka to jest pora?